خنده بزن باده دلم جز مهر مهرویان، دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد، طریقی بر نمیگیرد. سهر در میدهم پندش، سهر در میدهم پندش، ولی کن در نمیگیرد، ولی کن در نمیگیرد. خدا را ای نصیحت گو، حدیث ساغر را میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد، از این خوشتر نمیگیرد. چه خوش سید دلم کردید، بنازم چشم مستت را، که کس آب توی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد، که کس آب توی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. میان گریه میخندم، که چون شمعم در این مجلس، زبان آتشی نم هست و اما در نمیگیرد، زبان آتشی نم هست و اما در نمیگیرد. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را گفت که این بازی توان کرد، خدا را گفت که این بازی توان کرد. چرا چون لال خونین دل نباشم، که با من نرگس او سر گران کرد، که با من نرگس او سر گران کرد.